ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو، تو اسی دن سے ان کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3679، یہ حدیث صحیح ہے۔